billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta münafıklardan bahsetmiştik. Bu hafta da yine onlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Hakikaten bunlar Müslümanların en büyük baş belasıdır. Onun için dersin başlığını Müslümanların baş belası münafıklar diye koyduk iki hafta üst üste. Öyle ki bunları tanımak son derece zor. Karşınıza dört dörtlük Müslüman olarak çıkıyor, alim olarak çıkıyor. Bakıyorsunuz, hayran bırakacak bir tavrı oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hayran bıraktıkları gibi. Allah-u Teala Münafıkun suresinde, geçen hafta da okumuştuk, tekrarında fayda var. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi. 4. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ O münafıkları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. İşte Müslüman böyle olur dersin. Öyle bir yapı ile karşına çıkarlar. وَاِنْ يَكُولُ تَسْمَعْ لِكَوْلِهِمْ Konuştukları zaman da sözlerine kulak verirsin. Ne güzel konuşuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak vermesi için sözlerinin dört dörtlük olması gerekir değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına uygun olması lazım. Yani tam böyle aklı başında, dini çok iyi bilen bir kişi gibi konuşuyorlar. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ Ama onlar duvara dayalı kütükler gibidirler. Kütüğü duvara sıkı dayarsanız en küçük bir sesten bir yandan birisi geçse düşer. Çünkü son derece şeydir, zayıf durur. Duvara tam yaslanamaz. O bakımdan çok şey konumu çok zayıftır. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim onun için her sesi aleyhlerine düşünürler. Birisi yüksek sesle bağırsa o duvara dayalı kütük devrilebilir. Humul aduvvu işte düşman onlardır. Fahzerhum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı dikkatli ol. Yani asıl düşman o. Karşına kafir olarak çıkan değil. Karşına dört dörtlük Müslüman olarak çıkıyor. Konuşmasıyla, kılığıyla, kıyafetiyle, her şeyle. Katelehumullah. Allah canlarını alsın. Enne yu'fekun. Bu yalana nereden de sürükleniyorlar. Yani ne gerek var kendilerini bu noktalara sokuyorlar? Nelerine güveniyorlar da bu hallere giriyorlar? Şimdi buradan gördük. İnsanların kalbini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil hiç kimse bilmez. Kalbi sadece Allah bilir. Biz tahmin ederiz. Eğer Resulullah insanların kalbini bilseydi böyle bir ayet olmazdı değil mi? Ama şimdi bakın Müslümanların halini anlamak için Süleymaniye Camii'nde 80'li yıllarda tarikatlarla ilgili ilk konuşmayı yaptığım zaman Bir tarikat şeyhi fena halde bozulmuştu. Yayınladıkları bir dergileri vardı. Dergide bir baş yazı yazdı. İşte evliya insanların kalbini bilmez diyor. Çok üzüldüm. Sıradan birisi olsaydı önemli değil ama hem de fetva makamını işgal eden bir adam. İslam alemi bu derecede mi düştü? Bu halede mi düştü? Evliyaullah'ın kalbi bilmesi haktır ve vakidir. Bilmek ne kelime? Adeta okurlar. Şimdi ben de cevap verdim. Dedim ki ya bak, keşke bu Evliyaullah'tan bir tanesi de Yakup Aleyhisselam'ın yanında olsaydı da Yusuf'u kuyuya attık dedikleri zaman onun o gelen oğullarının kalplerini okusaydı da gidip şeyi kurtarsaydı, Yusuf'u kuyudan kurtarsaydı. Yani şimdi bakın, kendine Müslüman diyenlerin büyük bir bölümü kalpte olanı bilmeyi bırakın, kalpte tasarruf ettiklerini söylerler. Şimdi asıl dersime geçiyoruz. Böyle bir giriş yapmış olduk. Nisa suresinin 140. ayetini okuyoruz. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah bu kitapta size indirdi. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini duyarsanız yukfaru biha, bir yerde ayetlerin üstü örtülüyor. Küfür örtmek ya. Ayetlerin üstü örtülüyor. Yani siz bir yerdesiniz, Allah'ın ayetini okuyorsa, ya şimdi bırak. Ayet okuma zamanı mı? İşte falanca alim böyle dedi, filanca zat şöyle dedi, şu böyle dedi, bu. Hatta o şahıs, o zaman En'am suresinin 50. ayetini okumuştum galiba. Bize En'am suresinin 50. ayetini delil getirmeye kalkıyor diyor. قُلْ لَا أَقُلْ لَكُمْ 50 mi? 50. Tamam. قُلْ لَا أَقُلْ لَكُمْ اَنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ De ki ya Muhammed, ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem. وَلَا أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٍ Ben bir melek olduğumu da söylemiyorum. اِنَ اتَّبُعِ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّ Bana vahyedilen neyse ben ona uyarım. Ben kendimde bir varlık şey yapmıyorum. Diyor ki onunla bize delil getirmeye kalkıyor. Demek ki bu ayeti ne sayıyorlar? Yok sayıyorlar. Tamam mı? Ve daha başka şeyler. Çünkü arada şey de vardır bu. Tarikatçılığa Bakış kitabında vardır. Koymuşumdur oraya. Şimdi diyor ki burada İslam aleminin bir resmini çekmeye çalışacağız. Geçen hafta münafıkların bir başka yönünü anlamaya çalışmıştık. Şimdi daha başka yönünü anlamaya çalışacağız. Diyor ki Allah'ın ayetlerinin üstünün örtüldüğünü görürseniz ve yüstehsehu biha, ona karşı o hafife alınıyor. Gereken önem verilmiyorsa فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla oturmayın. حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Başka bir konuya geçinceye kadar. Oturursak ne olur? اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ O zaman siz de onlar gibi olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah bu münafıkları ve kafirleri hep birlikte cehenneme toplayacaktır. Şimdi bu ayetlerin üstünü örtenlere Allah ne dedi burada? Münafık dedi değil mi? Ve hafife alanlara münafık dedi. Peki, şimdi bir bakalım ki, şimdi bunu biz söyledik. Bir yerde gidip de Abdülaziz Hoca söyledi demesin. Şimdi onu söyleyen ayeti okuyalım. Hangi ayet hatırladınız? Söyleyin bakalım. Yahya bak, not defterini gene getirmemişsin. He? O Bunu okuduk. Bakara 100. Oho, hepsi sınıfta kaldı. O zaman sınıf yerine siz salonda kalın, biz gideriz. Bakara 159. Şimdi hatırladınız değil mi? Kopyayı verdikten sonra. Onu ben de hatırlarım. Şimdi lütfen şuraya da dikkat edin ki Cenab-ı Hak kime kafir diyor. Az önce onlara münafık dedi. Bir bakalım. Diyor ki Allahü Teala burada اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ Gizleyenler. Ketim gizlemek, küfür de gizlemek değil mi? Biraz sonra küfür söyleyecek Allahü Teala zaten. مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz, açıklayan ayetleri ve ana ayet. Mesela onlar bazen şey yaparlar, böyle bir ayetten bir küçük bir parça çekerler. Kardeşim ayetin üstünü altını okusana. لَا تَقْرَبُوا السَّلَاةَ demek gibi yani, namaza yaklaşmayın. Peki devamı ne? وَاَنْتُمْ سُكَارَ hocam. Demiş ya, tamam bana bu yeter. Bu çok fazla yaygındır. Yani mezheplerde bu tür şeyler, yani hükümlerin hemen hemen çoğu bu şekilde çıkarılır. Böyle küçük bir parça, bazen o parçayı da bulamazlar. Benzetirler. Bazen benzetecekleri bir şey bulamazlar, uydururlar. Mesela esirleri köle ve cariye yapmakta hiçbir delilleri yoktur mezheplerin tamamında. Ama ayeti okurlar, arkasından ilave yaparlar. Siz zannedersiniz ki Kur'an'ın hükmüdür. Tamamı böyle yapar. Şu mezhep, bu mezhep değil. Sünnisi yapar da Şiisi yapmaz değil. Ya Şii yapar da Zeydisi yapar da İbadisi yapmaz değil. Hepsi. Bir tane istisna göremezsiniz. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açık ayetleri ve ana ayeti gizleyenler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet diğer ayetlerle açıklanır ya. Birisini gizledin mi diğerini tam anlamak zorlaşır. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ O ayetleri insanlar için şu kitaba koyduktan sonra, o ayetler bu kitapta var mı? Var. Vardır da, onlar kendilerine göre ne derler? Canım bir tedricilik var. Kur'an-ı Kerim tümüyle inmedi ki 23 senede indi. Biz şimdi Mekke dönemindeyiz. Bir sürü ahlaksızlıklar yapacak. Onu da Kur'an-ı Kerim'e mal edecek. İyi vallahi. Yani Kur'an daha inmemiş öyle mi? Bak ne diyor Allah? Bu kitapta açıkladıktan sonra. Bu kitapta var mı? Bitti. Sen artık başka bir şey söyleyemezsin. Peki ne yapar bunlar Allah? اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onları lanetler. Dışlar. Şimdi bütün dünyaya bakın ki dışlanmış durumunda olan toplum hangisi? Ve yel'anuhumul la'inun lanet yapacak kişiler de lanet derler. Allah dışlar onları. Peki illellezine tabu tevbe edenler. Bak burada ayetler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri söyledi, tamam mı? Ayetleri hadislerle örtmeye çalışırlar, ayetleri ulemanın görüşüyle örtmeye çalışırlar, ayetleri bilmem başka şununla bununla örtmeye çalışırlar. İşte onların hepsi buraya giriyor. Hepsi girer. İllellezîne tâbû ve aslahû. Tevbe edip durumunu düzeltenler hariç. Tevbe ettim, durumu düzelttim yetmez. Ve beyyenu ve açıklayacaklar. Ve açıklayacaklar. Fe ulaike tuba aleyhim. İşte onların tevbesini kabul eder. Şimdi gideceksin falanca yerde milletin istediğine göre fetva vereceksin. Dönüp gelirken tevbe edeceksin. Bu olmaz. Size anlattım ya birkaç kere. Bankacılara faize fetva verdi hoca. Ezan okundu, bir namaz kılalım da Allah günahımızı affetsin. Eder miymiş? Hı? İllellezîne tâbû min ba'di zâlike. Bundan sonra tevbe eden ve aslahu, durumlarını düzelten ve beyyen ve açıklayan. Gidecek, diyecek beyler, ben size yanlış söylemiştim, bu böyledir. Siz bilirsiniz, ister yapın, ister yapın. Ancak işte o zaman fe ulâike tûbe aleyhim. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ve enet tevvâbur rahîm. Ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. Şimdi orada ne dedik? İnnellezîne yektumûne diye geçti değil mi? Gizleyen. Küfür de neydi? Gizlemekti değil mi? Bakın şimdi küfür kelimesiyle Allah ifade etti. Az önce gizleme kelimesini ketimle ifade etti. Şimdi küfürle ifade edecek. İnnellezîne kafarû, kafir olan, yani o ayetleri örtenler. Ve mâtû ve hum küffâr, ölene kadar da açıklamamış. Kafir, örterek ölenler, açıklamadan ölenler. Ulâike yel'anuhumullah. Ulâike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Az önce ketmedenlere lanet dedi. Şimdi burada küfreden ikisinin aynı olduğunu söyledi burada, tamam mı? Hani herhangi bir yerde bir ayet okumaya şey yaptı ama ya şimdi yeri değil. Ya milletin moralini bozmayalım diyorsan işte bu duruma girersin. İnnellezîne kafarû ve mâtû ve hum kuffâr, gizleyen ve gizlemiş olarak ölenler. Yani kafir olarak ölen diyor işte. Kafir gizleyen demek. Ulaike aleyhim lanetullah, onların üzerinde Allah'ın laneti olur. Vel melaike, meleklerin, ven nâsi ecmain, tüm insanlığın. Çünkü bir söyleseydin belki orada birisi duyardı da istifade ederdi değil mi? Halidîne fîhâ, sürekli bu lanet altında kalırlar. La yukhaffafu anhumul azab, o azap onlardan hafifletilmez. Ve lâ hum yunzarûn, yüzlerine de bakılmaz. Ve ilâhukum ilâhun vâhid, sizin ilahınız bir tek ilahtır. La ilâhe illâ huve'r-rahmânur-rahîm, ondan başka ilah yoktur, o Rahman ve Rahim'dir. Şimdi mesela yıllardır evlenme ve boşanma ile ilgili hükümlerin Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırılığını haykırıp duruyoruz. Diyanete duyurabildik mi bugüne kadar? Kendilerine de bizzat söylemiş bir kişi olarak diyorum bunu. Duyurabiliyor muyuz? Kadınların boşanma hakkıyla ilgili herhangi bir şeyi duyurabiliyor muyuz? İşte IŞİD ezdi kadınları, aldı esir olarak sattı da dünya tepki gösterdi. O sırada kölelik ve cariyenin olmadığını yazınca dünyaya karşı hava atmak için bizim yazıyı aldı kullandılar ama bize de bir teşekkür etmedi hiçbir tanesi. Kullananlardan %100'ü. İnsan bir teşekkür eder ya. Yok. Ama kullanırken de sadece işlerine gelen kısmını kullandılar, tamamını değil. Hadi buyurun. Türkiye İslam ülkesi miymiş? Hı? İslam ülkesi mi? Buna İslam ülkesi mi denir? Çok güzel, milletin karşısına çok güzel kılık kıyafette çıkarsınız, hava atarsınız, efendim nutuk atarsınız, şu bu, oh! Millet de zanneder ki bunlar dört dörtlük hoca. Şimdi, bak gördünüz mü? Bak şimdi bu az önce okuduğumuz ayeti bu ayetler ışığında tekrar okuyalım. Nisa suresi 140. ayetini. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Size bu kitapta Allah indirdi. Neyi? اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ Ki bu ayet şeyde, En'am suresinde vardır. Bu Nisa suresi Medine'de inmiştir, En'am Mekke'de inmiştir. Az önce okuduğumuz En'am 50'den 2 ayet sonrasıdır. Değil mi? ayet mi? Yok, bir sayfa sonrası. Öyle mi? Ha, bir sayfa sonrası. Tamam. Ne diyor orada Allah-u Teala? وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Yani ayetlerimiz hususunda, ayetlerimiz hakkında böyle ileri geri konuşanları gördüğünde onlar farklı bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Fakat şeytan sana unutturursa hani kalkıp gitmen konusunda hatırladıktan sonra da artık onlarla beraber oturup kalmaya devam etme. İşte bu Mekke'de inmişti. Bu surede Medine'de inmiştir. İşte diyor ki Allahü Teala وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta size indirildi. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا Baktınız ki Allah'ın ayetlerinin üstü örtülüyor. Ayetleri okuyan yok. Ve يُسْتَهْزَوُ بِهَا Hafife alınıyor. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla okuma, oturmayın. Biliyorsunuz buraya bir hoca geldi. Yahya'nın oturduğu yerde oturmuştu galiba. Ne diyordu? Bana ayet okuma. Ya. Ve onlar insanlar tarafından hoca kabul. Normal. Resulullah bile hayran kaldığına göre vatandaş nereden bilsin yani? Görüntüleriyle şey ama çok dikkatli olmak lazım. Allah onların özelliklerini bize bildiriyor. Değil mi? فَلَا تَقْعُدْ مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُ ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِ Başka bir konuşmaya geçinceye kadar onlarla oturma. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلَهُمْ O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Biz tabi burada onlara münakaşa, mücadele ediyorduk. O ayrı bir konu yani. Bir de buraya bir sürü de tezahüratçı getirmişlerdi. Onları psikolojik olarak desteklesinler diye. Bakalım onları ahirette cehenneme de götürsün de orada da bir alkış alır herhalde. İnnekum izavet. İnallaha cami'ul munafikin vel kafirin fi cehenneme cemia. Allah bu münafıkları çünkü Müslüman gözükülüyorlar. Ayetleri örtüyor. Ayetleri hafife alıyor. Onun yerine bakıyorsunuz ki uydurma hadisleri getiriyor. Zaten anlamıyor. Hadisle Kur'an arasındaki irtibatı da kesmiş. Ondan sonra yok efendim falancanın görüşü filancanın görüşü diyor. İşte bunlar diyor. Çünkü hoca olarak şey yapıyor, fetva veriyor, bir şeyler ediyor. Bu o münafıkları ve bütün kafirleri Allah hep birlikte cehenneme toplayacaktır. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Çok. Peki bunlar kim? Bunlar nasıl bir kişilerdir? اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ Sürekli sizi gözetlerler. Çünkü böyle şey gözükürler ya, yani çok iyi birer Müslüman, böyle herkes kendisini aşağı vurmaz ki, bazıları şey yapar yani, aşağı vurmadan da sizin etrafınıza dolaşır, siz dört dörtlük Müslüman kabul edersiniz. Sürekli sizi gözetlerler. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir önünüz açılsa, bir takım imkanlar elde etseniz, hemen gelirler, قَالُوا اَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Beraber değil miydik? Beraber değil miydik derler. Biz de sizinle beraberdik. Çünkü onlar birinci sıraya kafirleri koyar, ikinci sıraya Müslümanları koyarlar. Bir taraftan kafirlere yakın, bir taraftan Müslümanlara yakın. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَص۪يبٌ Ama kafirler için bir pay olmuş olsa, kafirler de bir şey elde etmiş olsalar, onlar ne yapar? اَلَمْ نَسْتَحْفِدْ عَلَيْكُمْ Sizin arkanızda biz destek vermiyor muyduk? Bütün desteğimiz size beraberdi. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı da sizi koruyorduk. Onların size bir şey yapmaması için engelliyorduk. Hani bizim payımız? İki taraftan da yani, hangisi kazançlı olsa ondan alacaklar. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyame. Aranızda Allah kıyamet günü hükmünü verecektir. Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Allah o kafirlerin lehine, müminlere karşı bir yolda oluşturmayacaktır. Ne? Bak Cenab-ı Hak bize garanti veriyor. Siz yolunuza devam edin. Onlar size hiçbir şey yapamazlar. Ve elhamdülillah yapamıyorlar. Şimdi şu bizim yaptığımıza bir baksanıza. Hiç kimseyi bırakmadan Allah'ın ayetleriyle yanlışlarını ortaya çıkarıyoruz da dışarıdan arkadan öyle dedikodu edenler dışında ortaya çıkıp bir şey konuşanı göremiyoruz. Öyle kolay değil. Çünkü çok korkaktırlar. Çok korkaktırlar. Sen yanına geldikleri zaman gerçek kimliklerini gösteremezler ki. Dört dörtlük Müslüman gözükürler. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Şimdi bakın burada anlatılanlarla az önce okuduğum ayetlere bakın. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ O münafıklar, o ikiyüzlüler يُخَادِعُونَ اللّٰهِ Allah'a karşı bir oyun peşindedirler. Bir oyun oynuyorlar. وَهُوَ خَادِعُهُمْ Halbuki onlara karşı oyunu Allah oynuyor. Şöyle yani. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki hem Allah'ı memnun edecek kafasına göre hem insanları memnun edecek. Mesela namaz kılacak, Allah'ı memnun edecek, ona istediği fetvayı verecek, onları memnun edecek. Az önce dedim ya, bir namaz kılalım da günahımızı affetsin meselesi bak. Bir namaz kılacak, ondan Allah'ı kandıracak haşa. Faize fetva vermiş, ondan da karşıdaki insanları şey yapacak, sizinle beraber değil miyim diyecek. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Namaza kalktıkları zaman da tembel tembel kalkarlar. Yani içlerinden gelmez. يُرَاُونَ النَّاسِ Çünkü insanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ı çok az zikrederler. Yani Allah'ın ayetleri akıllarına çok az gelir. Çünkü zikir Kur'an-ı Kerim'in adıdır biliyorsunuz. مُذَبْدَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ İki arada bir derede. لَا اِلٰهَا اُلَى وَلَا اِلٰهَا اُلَى Ne Müslümanlardan yana olurlar, ne kafirlerden yana. Ben hep böyle boğazı düşünürüm. Ne Üsküdar'a doğru gidiyorlar, kıyıya çıkmaya cesaret edemiyorlar. Beşiktaş'a doğru gidiyorlar, kıyıya çıkmaya cesaret edemiyorlar. Bir orada dolaşıp duruyorlar böyle. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجْزَ لَهُ سَب۪يلًا Kimin sapıklığını Allah karar vermişse sen onun için herhangi bir yol bulamazsın. Yani onu tezkiye etmeye imkan bulamazsın. Hiç mümkün değil. Boşuna uğraşma. Şimdi buna da bir başka örnek verelim. Âl-i İmrân suresinin 23. ayetini bir zahmet açalım. Ben de 52. sayfada. Başkaları bilmiyorum. Şimdi burada bir şey diyor Allah-u Teala. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوْتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ Şu adamları görmedin mi? Kitaptan bir pay verilmiş. Yani Allah'ın kitabını öğrenmiş, ezberlemiş, şey yapmış, anlamını kavramış. يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Aradaki hükmü versin diye Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Sonra bakarsınız ki onlardan bir grup yüz çevirmiş. Kaçınıyorlar. Allah'ın kitabına gelin ya. Bak sen biliyorsun. Allah-u Teala şöyle demiyor mu? Bazen bana olur, size çok olur da bana az olur. Tamam tamam, o zaman sen benimle bir daha konuşma. Zaten konuşmam ki. Çünkü yaptığının yanlışlığını gayet iyi biliyor. Ya gel işte Allah'ın kitabı bak, aramızdaki anlaşmazlığı Allah'ın kitabıyla şey yapalım. O hakem olsun. Bir grubu yüz çevirir. Niye? Bak şimdi Allah'a karşı oyun oynamalarına bakın şimdi bak. Ne diyorlar? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ Bu şundan dolayıdır ki kâli onlar şöyle derler. لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Bize ateş dokunsa birkaç gün dokunur. Cehenneme girsek birkaç gün der, ondan sonra yerimiz cennettir. Cennet garanti. Şimdi bugün ben size sorayım, hiç cehenneme gireceğini hesap eden bir hoca tanıdınız mı şimdiye kadar? %100 cennet garanti değil mi onlar için? Cennet kesin garanti yani. Bunlar birkaç gün gireceğiz diyorlar, onlar hiç girmeyeceğiz diyorlar. Peki? Ve garrahum bak yuhadiun Allah dedi ya Allah oyun oynuyorlar. Ve garrahum onları aldatıyor. Ve huve hadiuhum işte. Aldatıyor. Ne aldatıyor? Ma kanu yefterun. Evet. Ve garrahum fi dinihim dinleri konusunda onları aldattı. Ma kanu yefterun iftira ettikleri şey. Şimdi bu iftirayı yapmayan bir mezhep var mı? Olabilir. Şu anda kesin emin değilim. Ama şu anda bildiklerimin tamamı yapmış şimdi söyleyeceğim iftirayı. Mesela Allah-u Teala mahşer günü için birçok ayette söylüyor. Şey yapalım, Bakara suresinin 254. ayetini okuyalım. Diyor ki burada ya eyyühellezine amenu enfikum mimma razaknakum. Müminler size rızık olarak ne verdiysek onu harcayın. Bunların hiçbirisini mezara götüremezsiniz. Harcayın. Min ba'di ma ca'athumul bayyinat. İnfak edin yani Allah rızası için harcayın. Yok yanlış. Bak yukarıdaki ayete sıçradı bir de. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ Bir gün gelmeden önce. لَا بَيْعُمْ ف۪يهِ O gün alışveriş yok. Mahşer yerinde dükkan açacağım diyen hiç duydunuz mu? Yok değil mi? Hiç kimse söylemez. وَلَا خُلَّتُنْ Dostluk da yok. وَلَا شَفَاَتُنْ Şefaat de yok. Bunu söyleyen kim? Allah. Peki şefaati uzma vardır diye ittifak eden kim? Hepsi. En büyük şefaat. Hepsi şey kesin. Nasıl olsa kurtulacağız. Nereden çıkardınız ya? Bir uydurma hadisle Cenab-ı Hakk'ın o kadar ayetlerini örtmeye çalışıyorsunuz. Hiç bu ayetleri onların hiçbirisi görmedi mi? Hangisine şey yapsan, ayet okusan, yahu kardeşim dat öyle mi çıkar ya Allah aşkına ya? Neydi o şeyi, bu hayı çıkarması? Bu, lan kardeşim bırak şimdi sana. İşte şu ayeti okudu kaç tane yanlış çıktı. Ya tamam, sen ayetleri uyguluyor musun hayatında? Evet. Gördünüz mü bakın Cenab-ı Hak ne söylüyor, onlar ne söylüyor. Efendim bugün İslam alemi niye böyle? Yahu nasıl başı farklı şekilde olur ki? Allah'ın lanetine uğramış bir topluluktan ne bekliyorsunuz? Evet. Bak demek ki iftira ediyorlarmış. Bunlar yine birkaç gün yanacağız diyor. Bizimkiler hiç yanmaz. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعَنَهُمْ الْيَوْمِ لَا رَيْبَ فِي Olacağında şüphe olmayan günde bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ne olacak? وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Herkese kazancı tas tamam verilecek. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kimseye haksızlık yapılmayacak. O zaman ne yapacaklar? Ve şimdi tekrar dönelim şeye, Nisa suresine. Burada Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden önce kafirleri kendilerinize dost edinmeyin. Bunları daha önce okumuştuk. Yani önceliği müminlere verin, kafirlere değil. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Siz şimdi Cenab-ı Hakk'a sizin aleyhinize açık bir belge vermek mi istiyorsunuz? Yarın hesap verirken kendinizin aleyhinde kullanılacak açık bir belge vermek mi istiyorsunuz? İnnel münafikîne bu münafıklar var ya fidderkil esfeli minenler ateşin en alt tabakasında olacaklar. Neden? وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Onlara yardım edecek hiç kimse de bulamayacaksın. Neden öyle? Çünkü bunların suçu, kafirlerin suçundan fazla. Onu da Bakara suresinin 2. sayfasından görelim. Bak şimdi kafirlerle ilgili innellezine kafaru dedi kafirler işte ister sevaun aleyhim enzertum em lem tunzirum ister uyar ister uyarma onlar için fark etmez la yu'minun inanmazlar hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim sanki Allah onların kalplerine mühür basmış kulaklarına mühür basmış ondan sonra ve ala absarihim gishawab gözlerinde de perde var yani konu ne konuşsan duymuyor ne göstersen görmüyor, kalbinde kapatmış. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Onlara büyük bir azap var. Peki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ Ama bazı insanlar var ki, ben Allah'a güvenirim diyor. Bu ne biçim güvenme ki Allah'ın ayeti okunduğu zaman hiç görmüyorsun. Yani birisi sizin bazı sözlerinizi dikkate almasa bu adam bana güvenir der misiniz? He? Tabii biz Allah'a imanı Allah var deme şekline çevirmişler yani. Gerçekten bugün kelam kitaplarına bakın. Ne orada anlatılan iman Allah'ın istediği şekildedir. Ne orada anlatılan kafirlik Allah'ın istediği şekildedir. Ne orada anlatılan müşriklik Allah'ın kitabında yazdığı şekildedir. Bu ne biçim bir şey ya? Burada diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanırız derler ama onlar inanmaz. Yani güvenmezler böyle bir şeyin olacağına. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Kendi kafalarına göre Allah'a karşı oyun yapar, müminlere karşı oyun yaparlar. İki tarafı da idare ettiklerini düşünürler. وَمَا يَخْتَوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Oyunu kendi aleyhlerine oynarlar da وَمَا يَشْعُرُونَ Bunun şuuruna varmazlar. Fi kulubihim maradun kalplerinde bir hastalık vardır. Fezadehumullah marad Allah bir hastalık daha ilave etmiştir. Çünkü yapılan kötülüğün dengi bir kötülükle cezalandırmaları söz konusudur. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır. Niye? بِمَا كَانُوا يَكْتُبُونَ Yalan söylemelerine karşılık. Bak yukarıdakiler hem yukarıdakiler gibi kafirliğin cezasını hem de yalan söylemelerin cezasını çekecekleri için münafıklar, yani iki kat, bir Allah'ın ayetini görmemiş kafir olmuş, bir de yalan söyleyerek insanları kandırıyor, müminleri kandırıyor. İşte burada diyor ki Allahü Teala innel münafıkîne fitterkil esfeli minennâr. Bu münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Velen tecide lehum nasîra. Onlar için herhangi bir yardımcı bulamayacaksın. Peki bunlar için tevbe kapısı açık mı? Tabii ki açık. İllellezîne tâbû ve aslahû ve atasamû billah. Bak, tevbe edecek, durumu düzeltecek ve Allah'ın ipine sıkı sarılacak. Öbür ayette ne dedi? Tevbe edecek, durumu düzeltecek, açıklayacak. Zaten sıkı sarıldığı zaman ister istemez onu, yani açıklamadan daha öteye bir şey yapmış oluyor. Ve ahlasu dinahum lillah, dinlerini Allah için halis kılacaklar. Yani Allah'ın emri dışında herhangi bir şey kendilerini ilgilendirmeyecek. فَاُولَٰيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ İşte onlar müminlerle beraberdir. Allah'a tam güvenenlerle beraberdir. وَمَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Siz, atladın mı? Ha, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا Allah-u Teala müminlere elbette ki büyük bir ücret verecektir. Bu ücreti kazanmak için sıkıntıları göğüslemek gerekir. Yani bu dünya imtihan yeri olduğu için karşımıza her şey çıkar. Dünyalıkla imtihan ediliriz. Başka şeyde zaten hep imtihan dünyalıkla olur. Dünyayı ahireti tercih ediyor musun, etmiyor musun? Dünyalığında çok değişik şekilleri vardır. Ahiret tercih ettiğini her defasında ispatladın mı, Cenab-ı Hak da sana çok büyük bir mükafat verir. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ Allah size niye azap etsin ki yani? اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Şükrederseniz Cenab-ı Hakk'a. Şükretmek ne demek? Şükretmek görevlerini yerine getirmek demektir. Yani teşekkür etme var ya, ya birisi bir iyilik yaptı, ya buna karşı bunun altında kalmış olmazsa ben de bir şey yapayım dersiniz değil mi? E peki elinde avucunda olan her şey Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Önce bu nimetin sahibini düşün, ondan sonra onun gereğini yapayım dersin. Yani ben de bana düşeni yapayım de nedir? Sana düşen nedir? Kulluktur. Onun emrettiğini yerine getirmektir. Tabii emrettiğini yerine getirmek için de ona güvenmek lazım. İşte şükrün tersi de nankörlüktür. Arapçası da kafirliktir. Yani kafirlik hem Allah'a karşı yapılır hem insanlara karşı yapılır. Onun için Türkçemizde aynı kökten küfrane nimet kelimesi kullanılır. Yani yapılan nimeti görmemek, iyiliği görmemek. Şimdi niye diyor Cenab-ı Hak siz şükreder, ya Allah'a güvenirseniz size azap etsin ki? Ve kânallâhu şâkiren alîmâ. Allah-u Teala da şakirdir. Allah da teşekkürle karşılık verir. Ve sizin ne yaptığınızı da gayet iyi bilir. Evet, şimdi Tevbe suresinin 34. ayetini açalım. Kaç? 191. sayfa. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki ya eyyühellezîne âmenû Müminler, inne kethiran minel ahbar vel ruhban leye'kulûne envâlen nâsi bil bâtıl. 34. ayet. Müminler, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu, insanların mallarını batıl yollarla yerler. Yani ilmini insanları sömürmek için kullanır. dini insanları sömürmek için kullanır. Şu dünyayı ahirete tercih meselesi ya. Çoğusu diyor bakın. Birçoğu böyle yapar. Birçoğu böyle yapar. Ve Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Siz onlara sizi daha dindar yapsınlar diye gidersiniz. Sizi de Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Hem ceplerinizi boşaltırlar hem de Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Şimdi bakın bu ayete verilen meale bakın. Ey iman edenler, bendeki meal bakayım kimin? Burada yazılı değil. Yeni Asya Yayınları'ymış. İhsan Atasoy'ymış, Şimşek, Mehmet Baksu, Cemal Uşak. Neyse, Diyanet'in mealinde de aynıdır. Ey iman edenler, hahamlardan be, siz elinize bakın ki farklı var mı? Var mı farklısı? Hahamlardan ve papazlardan birçoğu halkın malını haksız yere yer ve onları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ya bunun benimle ne alakası var? Ha burada, orada rahip demiş değil mi? Ha rahip, tamam. Burada papaz demiş. Ya bir hani hayatta hiç papazından, rahibinden işi olan oldu mu içiniz? Ha? Yani beni ne ilgilendiriyor bu ki? Ya bunlar zaten eğer Allah'ın kitabıyla yüzle gelirlerse zaten kafirdirler. Allah'ın yolundan nasıl engeller o? Bir kafir seni Allah'ın yolundan engelleyebilir mi? He? Tam tersi. Karşı taraftakinin kimliğini zaten biliyorsun. Ya şu baksanıza ayete bile ne mana veriyorlar, görüyor musunuz? Peki Diyanet Vakfı'nınkinden oku bakalım. Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Bizimkiler yapmaz. Değil mi? Peki bak Nisa suresinin 44. ayetini bir açalım bakalım. Diyor ki elem tera ilellezine utu nasiben minel kitap. Bu kitaptan kendisine pay verilenleri görmedin mi? Yani bak kitabı okumuş, öğrenmiş. Arapçası var, Kur'an-ı Kerim biliyor. Bir, epeyce medrese görmüş, okumuş yani bir şeyleri öğrenmiş. Peki bu haham mı? He? Kur'an öğreniyorlar ya. Hahamlar Kur'an-ı Kerim öğreniyor değil mi? Papaz mı bu? يَشْتَرُونَ الدَّلَالَ Sapıklığı satın alırlar. Nedir bu? Şey veriyor, adamın parasını almak için yanlış fetva veriyor değil mi? Alışveriştir ya. Yani. Sapıklığı satın alıyorlar. Niye? Çünkü doğruyu da bildirir, yanlış da bildirir. Ama menfaat elde etmek için yanlış şey alıyor. Ondan sonra peki ve yuridune isterler neyi en tadillu essebil. Siz de yoldan çıkasınız. Kendileri çıkmış. Hahamlar mı istiyor burada, papazlar mı istiyor? Yoksa rahipler mi? He ne diyor burada ayet? Şimdi bunlar bilgisiz insanlar mı? Bakın işte Kur'an-ı Kerim açıklama metodunu görüyor musunuz? Ayet ayetle açıkladığı zaman hiç kimse diyemez ki falanca böyle dedi, Allah böyle diyor der değil mi? Biter. Orada da her şey biter. Peki şimdi bakın. Tekrar okuyorum. Ya Allah aşkına bu ayeti öldürmek değil mi? Bu ayetin üstünü tamamen örtmek değil mi? He? Örtmek değil mi? Arkasından da ne diyor Allahü Teala? وَالَّذ۪ينَ اِكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar. Ya bunu din adamları ve ilim adamları ile ilgili söyledi. Şimdi bunların birçoğu almaya alışmıştır. Ver sözünü cemaate söylerler, kendilerine değil. Şimdi bir gün eski bir müftüyle oturuyoruz. O zaman eski değildi yani, şimdi eski. Neyse bir şeyden bahsetti, bu parayı Allah rızası için harcama meselesinden. Dedim ki sen şimdiye kadar yok birisinin bir kimseye yardım etmediğinden bahsetti. O da şey yapmış, bir talebeye bir tane zengine demiş ki, şu talebe elbise alınacak, onun parasını ver. Zenginden parasını almış. Bir başka konfeksiyoncuya telefon etmiş, ona da elbiseyi verdirmiş. Talebe elbiseyi giymiş, o da parayı cebine atmış. Şimdi bunu duydum. Dedim ki, sen dedim şimdiye kadar hiç Allah rızası için 1 lira verdim. Bak 1 lira yolda bulsan almaz. Bir tek lira verdim. Vereceğiz inşallah, vereceksin. Vereceğiz. Kardeşim ben verdim mi diye soruyorum. Verecek misin? Herkes geleceğe dair çeşitli şeyler söyler. Sen verdin mi diye soruyorum. Şimdi çok sıkıştırınca dedi ki, analığımın çatısı akıyordu, orayı yaptırdım dedi. Dedim orayı niye yaptırdın? Köylü seni ayıplıyordu, onun için yaptırmadın mı? E canım o da var. O var işte, başka bir şey yok. Tabii ki bunların içerisinde ben çok böyle hakikaten yani ne kadar iyi olduğunu anlatsan azdır olan hocaları çok iyi biliyorum. Böyle hiç en küçük, mesela benim okuduğum hocalardan en küçük bir maddi kaygı taşıyanları hiç rastlamadım yani şeyde okurken, medresede okurken Erzurum'da. Bakıyorsun hiç en küçük, babamın maddi durumu çok iyi olmasına rağmen bana karşı kesinlikle ikramda bulunur, hiçbir şey istemezlerdi. Acayip yani, mesela hiç şey yapmazlardı. Öyle tabii, öyle çok iyiler de var, onlar gerçekten örnek. Ama bunlar da var, bak Allahü Teala böyle diyorsa Müslümanların dikkatini çekmek lazım. İnne kethiran minel ahbari var ruhban. Bak ahbara sen haham dersin, ruhbana da rahip dersin. O zaman ayetin bir anlamı yok. Sanki ya eyyühellezine amenu diye diyor Allahü Teala müminler. Sanki Müslümanların şey papazından, hahamından, rahibinden işi varmış da Allah da öyle söylüyor. Evet. Yani çok dikkat edelim. Yani ben şimdi çuvaldızı kendime batırdım. Siz de iğneyi kendinize batırın. Biz de hoca olduğumuz için. Çok dikkatli olalım gerçekten. Müslümanların hali çok perişan. Her zaman bu olacak. Hiçbir zaman şey yapmaz ama asıl olan Allah'ın dinini ayakta tutan bir grup varsa Cenab-ı Hak oraya çok büyük ikramlarda bulunur. Bir yere bir yağmur yağdığı zaman yağmur falancanın bahçesini filancanın bahçesini ayırmaz. Herkese gelir. Ama sebebi Allah'a iyi boyun eğen, Allah'a kulluk edenlerdir. Biz öyle yapalım inşallah. Yaşadığımız süre içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bu dinini bütün insanlara en doğru bir şekilde hem yaşayarak hem anlatarak ulaştıralım. Allah yardımcımız olsun.